Вы на хвалях Радыё Свабода і далей з вамі ў студыі Сяргей Навумчык. І зараз у нашым эфіры залатога архіву Радыё Свабода. Жывая мова Юрася Бушлякова. Жывая мова. Прыпомнім розніцу ў значэннях дзеясловаў «адкрыць» і «адчыніць», пагаворым пра некаторыя тыповыя беларускія канструкцыі з часавым значэннем, вернемся да частых памылак пры ўжыванні ступеняў параўнання прыметнікаў. Найбліжэйшымі хвілінамі ў нас таксама пра тое, як падкрэсліць у мове, што Беларусь – самастойная дзяржава. Заставайцеся з намі. Пачну з вядомых кожнаму словаў. Адкрыць і адчыніць, закрыць і зачыніць. Гэтыя дзеясловы мы ўжываем у літаратурнай мове неадвольна, зважаем на значэнні. Заўжды адчыняюць і зачыняюць вокны, дзверы, скрыні, іначай кажучы, усё, да чаго можна даць беспасярэдні доступ або яго перакрыць. Апавядаючы пра тое, што знойдзена ў выніку пошукаў, або пра тое, што сталася вядомым, хоць доўга ўтойвалася, скарыстаем дзеяслоў «адкрыць». Адкрыць радовішча, адкрыць Амерыку, адкрыць таямніцу. Адкрываем таксама сход, паседжанне, абвяшчаем пра яго пачатак. У гэтым выпадку, дарэчы, і словы «пачаць» і «распачаць». З'езд такім чынам можам не толькі адкрыць, але і распачаць. Калі размова ідзе пра арганізаванне, стварэнне якой структуры або, наадварот, пра спыненне яе дзейнасці, часцей ўжываюцца дзеясловы «адкрыць» і «закрыць», «адкрыць студыю», «закрыць фабрыку». Тут, праўда, магчыма і пара «адчыніць», «зачыніць». Усё болей сёння такога пераноснага ўжывання. Гавораць, што адчынілі фірму або школу, зачынілі партыю або газету. Важна памятаць, што далёка не заўсёды мы абыходзімся адкрыццём-закрыццём і адчыненнем-зачыненнем. Кніжку, шытак можна разгарнуць і загарнуць. Парасон таксама разгарнуць, а пасля ўжо згарнуць або скласці. Вочы можам заплюшчыць, а затым расплюшчыць. Твар стараемся затуліць ад ветру, але адтуляем яго на сонца. Рот не адно раскрываем, таксама і разяўляем. Апошні дзеяслоў, праўда, гутарковага характару. Памятаем пра адценні кожнага слова. Скажам па-беларуску «адчыніць фортку», «адкрыць карысныя выкапні», «школу адкрыць» або «адчыніць», «дыскусію распачаць», кніжку разгарнуць, расплюшчыць вочы. Раз-пораз неправільна ўжываюць у нас прыметнікі ў формах вышэйшай і найвышэйшай ступеняў параўнання. То гавораць, што праўда даражэй за ўсё, што бацькі мудрэй. То, прыпамінаючы чэмпіёнаў, называюць іх проста лепшымі або мацнейшымі. То апавядаюць пра багацейшую спадчыну і цудоўнейшыя творы. У першых дзвюх ілюстрацыях на месцы прыметніка бачым прыслоўе «даражэй, мудрэй». Такія формы дарэчы, калі можам падставіць пытанне «як». Напрыклад, клубніцы каштуюць сёння «як», «даражэй». Калегі зрабілі «як», «мудрэй». Пры назоўніку тым часам мае стаяць прыметнік. Праўда, бацькі «якія», «даражэйшыя», «мудрэйшыя». Скажам, правільна ўжываючы вышэйшую ступень параўнання – «Сябра хутчэйшы за мяне, але я смялейшы за яго». Для дзіцяці бацькі не проста мудрэйшыя, разумнейшыя, чым ён. Яны, звычайна, і наймудрэйшыя, і найразумнейшыя. Вось жа, як маем перадаць найбольш высокую меру прыкметы, заўжды выкарыстоўваем найвышэйшую ступень параўнання. Конкурс на самую лепшую, самалепшую або найлепшую песню году. Тытул «Наймацнейшага, самага моцнага ў свеце». Заўтра ў найбліжэйшыя, самаблізкія суткі. Называючы не найбольшую, а проста вялікую меру прыкметы, нельга калькаваць расійскіх формаў. Па-беларуску не багацейшая, а вельмі ці дужа надта надзвычай багатая спадчына. Не вастрэйшы, а надзвычай вельмі востры момант. Не чысцейшая, а вельмі чыстая або проста чысцюткая вада. Беларуская мова мае сваю сістэму формаў. Стараемся яе не разбураць. Скажам дакладна, ён вышэйшы за сябра. Другі выступ быў цікавейшы за першы, але трэці быў найцікавейшы. прагноз на самыя блізкія або найбліжэйшыя суткі. На хвалях радыё «Свабода» перадача «Жывая мова». Нагадаем, «Жывая мова» з панядзелка да пятніцы гучыць у нашым ранішнім эфіры. У суботу выходзіць выніковы выпуск перадачы. На чарзе сёння яшчэ дзве моўныя тэмы. Пры мікрафоне зноў аўтар выпуску Юрась Бушлякоў. Цяпер крыху пра сінтэкс, канкрэтней пра некаторыя тыповыя беларускія канструкцыі з часавым значэннем. Памыляюцца, калі пішуць, што крама не працуе па выхадных днях, а сябры сустракаюцца па святах. Па выхадных, па святах, значыць па-беларуску пасля іх. Пры называнні часу, цягам якога нешта адбываецца, трэба ўжываць або прыназоўнік «у», або канструкцыю «наагул» без прыназоўніка. Гаворым правільна. Газета выходзіць у чацвер, або іначай чацвергамі. Аўтобус прыязджае аўторкамі і суботамі, ці па-іншаму ў аўторкі і суботы. Канструкцыя выражаць час, у якой назоўнік стаіць у форме творнага склону, вельмі частая ў нашай мове. Кожны скажа: «Не бачыўся тыднямі», «Патэлефаную днямі», «Прыйду другім разам» або «іншым часам». Тыповыя для беларускай мовы і часавыя канструкцыі з назоўнікам у родным склоне: «Мінулая ночы», «Пагоднага дня», «Наступнага году». Побач з злучэннямі «чарговага разу» і «чарговым разам» можам натуральна сказаць і проста «чарговы раз». «Чарговы раз» звярнуліся з просьбаю. Маем «першы раз», «чарговы раз», «апошні раз». Абыходзімся ў гэтых выпадках без прыназоўніка. Называючы час па-беларуску, скажам ці напішам: «Наша ніва выходзіць у пятніцы», «У лазню ходзім чацвергамі». Чарговы раз – чарговым разам або чарговага разу дасканалім сваю мову. І нарэшце апошняя тэма на сёння. У савецкую пару ўсё агульнабеларускае прызвычаіліся ў нас называць рэспубліканскім. Паказвалі тым самым, што яно дачыннае толькі да адной з рэспублік СССР, не ўсесаюзнае. Не мае не будзе таго саюзу, застаецца, аднак, інерцыя называння. Да сёння чуем пра рэспубліканскія фонды, форумы ці страйкі. Не маем пры такім ужыванні на думцы ні рэспублікі як формы дзяржаўнага кіравання, ні рэспубліканцаў як прыхільнікаў рэспублікі. Проста гаворым пра тое, што створана, дзее або адбываецца ў межах краіны, дзяржавы. Вось жа патрэбныя тут іншыя словы. Раз дзейнасць фонду ахоплівае ўсю Беларусь, значыць ён усебеларускі або нацыянальны. Калі форум агульны для нацыі, збірае пасланцоў з усяе краіны, ён агульнанацыянальны. Таксама і пра страйк. Як далучаюцца да яго скрозь у краіне, ён усебеларускі, агульнанацыянальны або проста агульны. У сваю чаргу, скажам, прадукцыя, створаная ў Беларусі, айчынная. Прыметнік рэспубліканскі, дарэчы, калі характарызуем форму кіравання, напрыклад, рэспубліканскі лад або рэспубліканскі ўрад. Нам варта паказваць у сваёй мове, што Беларусь – самастойная краіна, дзяржава. Зробім гэта, кажучы, нацыянальны ліцэй, агульнанацыянальны конкурс, усебеларускі страйк, айчынная гаспадарка. Прагучаў чарговы выпуск перадачы «Жывая мова», які падрыхтаваў Юрась Бушлякоў. І яшчэ ў нашым эфіры фрагменты з кнігі Юрася Бушлякова «Жывая мова», якая выйшла ў серыі «Бібліятэка свабоды 21 стагоддзя». Чытае Алена Ціхановіч. Часам мяшаюцца ў сучасным літаратурным ужытку два аднакаранёвыя, але розныя значэнням назоўнікі – «склеп» і «скляпенне». Першы паверх, піша аўтар гістарычнай манаграфіі, займалі збраёўня, сядлярня, жыллё абслугі, кладоўка. Ніжэй былі скляпенні. Аўтар, відавочна, меў на думцы падземныя памяшканні, скляпы, але напісаў пра скляпенні. Крыніцы аўтэнтычнай беларускай мовы скляпення ў значэнні склепу, падзямелля, лёху не фіксуюць. Па-беларуску скляпенне – гэта дугападобнае перакрыццё, канструкцыя, якая злучае сцены, апоры будовы. Скляпенні бываюць драўляныя і цагляныя, каменныя, бетонныя, жалезабетонныя, высокія і нізкія. Скляпенні ў печы, склепе, бажніцы. Нізкае скляпенне ў пограбе далі, згінацца трэба. Такую ілюстрацыю да аназоўніка скляпення падае ў сваім слоўніку беларускай мовы Іван Насовіч. Ужываецца скляпенне і ў пераносным сэнсе, як небасхіл. «Люблю я скляпенне зор», чытаем у паэзіі Алеся Гаруна. У дыялектнай мове скляпенне вядомае таксама ў значэнні верхняй часткі ротавай поласці – паднябення. Варта заставацца пры традыцыйных значэннях скляпення. Памятайма, крывалінейнае пакрыццё будовы называецца скляпеннем, падземнае памяшканне – склепам, падвалам, сутарэннем, лёхам. Гаворым па-беларуску, напрыклад, пра нізкае скляпенне сутарэння падвалу або пра велічнае, узнёслае ў неба скляпенне храму. Як больш натуральна па-беларуску – цыгарэту, люльку курыць ці паліць? Відавочна, і ў нашай народна-дыялектнай, і ў літаратурнай мове ў гэтым выпадку часцейшае, звычнейшае, даўняе з індаеўрапейскім коранем слова «курыць». Гаспадар, пад'еўшы, не спяшаючыся, закурыў люльку, сказаў цану, катора панічу проці гарадскіх паказалася зусім малой. Чытаем у абразку «Каруся Каганца». Пакуль курылі, грэліся, жартавалі, буран заціх, спыніўся. Гэта ўжо сказ з успамінаў Уладзіміра Дубоўкі. Шматзначнае дзеяслоў «паліць» у значэнні «курыць» пачаў ужывацца ў беларускай мове на ўзор польскага «паліч». У сучасным маўленні такое ўжыванне даволі частае, прычым сёй-той з карыстальнікаў мовы шчыра думае, што якраз так лепей па-беларуску. Вядома, так можна гаварыць па-беларуску, але няма ніякай патрэбы высцерагацца традыцыйнага беларускага слова «курыць». Курыць цыгарэту, цыгарку, люльку курыць. Той, хто курыць – курэц. Сыноніма «курцу», дзе слова «паліць» у агульнаўжывальнай мове няма. А гэта таксама сведчанне большай традыцыйнасці ўжывання ў разгляданым значэнні слова «курыць». Ад курца ёсць і прыметнік «курэцкі». Кончыў дзед сваё снеданне, чытаем у коласа, і дастаў курэцкія прылады. Паядзе добра і закурыць. І пры канцы яшчэ жменя сынонімаў. Пра курцоў, якія кураць, можам часам сказаць эмацыйна і з ацэнкаю, што цыгарэты яны смаляць, смокчуць, дымяць, люльку пацягваюць, смокчуць, папыхваюць ёю. Якое значэнне мае дзеяслоў «пазбавіцца»? Напомніць пра гэтае слова варта. Той-сёй з нас лічыць беларускае «пазбавіцца» тоесным расійскаму «лішыцца». У маладыя гады ён пазбавіўся бацькоў. На такі сказ давялося натыкнуцца ў мастацкім тэксце. Як разумець гэта па-беларуску? Дзеяслоў «пазбавіцца» уводзіць у гэтым выпадку узман. Па-беларуску «пазбавіцца» значыць вызваліцца ад некага або нечага, зрабіць так, каб непатрэбнае, непажаданае нас не абцяжарвала. Мы пазбаўляемся некага або нечага з уласнай ініцыятывы, волі, прыклаўшы свае сілы і намаганні. «Проста я пазбавіўся страху і адчуваю сябе вольным чалавекам», гаворыць у інтэрв'ю колішні дэпутат, палітычны актывіст Валерый Шчукін. «Мы самі пазбаўляем сябе, тым самым мы пазбаўляемся. Калі ж нас пазбаўляюць, мы страчваем, трацім нешта або некага, без нечага ці некага застаемся». Калі чалавека пазбавілі волі, у выніку, кажучы па-беларуску, ён страціў волю, застаўся без волі. Калега-журналіст напісаў пра былога кандыдата ў дэпутаты, які пасля выбараў страціў сваю працу. Дзеяслоў «страціў» тут на месцы, бо кандыдат застаўся без працы, не з уласнай волі. Гаворым па-беларуску, што пазбавіліся, напрыклад, нейкага цяжару, гнятлівага страху. Сілы ці бацькоў не пазбаўляемся, іх можна страціць.